hukumu ya Allah ni rehemu au jumla ni rehemu nusu chinde shi ura husisiza idishi to wanadamu harmu zita kwenda harmu nuru he idhni ya himula wahaho kwenda harmu enzia he atukuharu wa mshida ni uhimidiwa Allah huikao haini zilo harmu za mbingu na haina zilo harmu ya armu zozahahe wangamifu wa he makafiri harmu za mbunzio Uweta wawo hayatu wa duniani rahani ahira Yaziyawo ambuenzia ya Allahu Waitashiyawo ziweru Wawo ndo wano harmo kutotefu enda mno Na karijabeha mtume choka yont Ila helu hayahe kaumu ya ahe Ili ya wanunudie Anenge Allahu yokoteza uweanzao Hawakua uweanzao Na ene ya tutu harma chida Na hakika libeha musa neze aya dalili za haki Hahuambia Tawai kaumu ya hahu harma zita wanda harma nuru Waishone zizi zanzuza Allahu Hakika harma izo Ngawu aya dalilu Ya haina msubirifu mwenye kushukuria Nu wakati musa yambia ikamu ya hahe Na mwoshele nema ya Allahu ujumani Wakati mwukishani harmo wanu wa firawuna Wakahumuhizi zani wa uwi wa adhabu Na utsinza wana wana umewahanu Na uwantina mwa wana wana ashe wahanu Na harmo zila Wakamtuhi mziru wana wana nemula wahanu Na mwoshele mwula wahanu ya nadihukaya Ika mshukuria andi mzidishani Cho ika mkufuru bila shaka ya adhabu ya hangu ya mziro Na Musa hamba Ika mkufuru nano wano harwe arwe kamil Hayakini Allahu hajitosho mjuhimidiwa Aka tutobasili mize khabari za huwaka kabla hanyu Kaunuhu na adu na thamud Nuwaka kabla hao Kuwajuhu ikati Allah Wajili wane mtume hao hadali ruzabainiha Sawa rudisha ya mihune hao harmazi hanyoza hao Wanda Ihakika ngal kufuruo izu wame kwa hizo Na hakika ngasi harmazi kanziro itabishao Imitume hao wanda Je Anga mwashaka uhusiona na Allahu Mwombaji waheze mbingu ni ami Umtarobi igari mkufuri yani harmama zambi ya hanyu Yemakhishe ni wuhufa hata ajali muda mahususu Wanda Ihakika niti yekati wanada muhanadasi Mwanzawa mbeziye nizuwadoga hatu wakahuwabudia Avengena mbele msultani wabainiha Imitumeya hao wawambia Siti yekati wanada muhanadani Lakin Allahu yoko nezakunzele laha kijuwawo yanzawo harmowa rwawahahe Zoti za hatu humwere ya ni sultan Ila hei idhini ya Allah Amengeo ha Allah Nuna watawakali ya mwuminini Nanna jera tutawakali wa ha Allah Na mwari oko wa harwenzi ya hatu Na lazima ngadusu bi Jumaha ila nazara wa joroneza Nuha Allah Nuna watawakali wa watawakalifu Nuwa kufuru wambie mitume ya hao Lazima ngadusu mtowani harwe arwi ya hatu Hau lazima mrejei harme mila ya hatu Bahia mwana wa hao hawambi ya hawa hayukaya Lazima ngabuwa ngabiza ya madhualimu Na lazima ngabuwa mnikani ya amri mnyeshi bada hao Izuza ya uriyo ya makamu ya hangu Uriyo mhadharisho wa hangu Ni mitume watao shinzi wa Allahu Na haina mjabari mkaidi Huso ni mae Jahannama Mujono swamaji ya uvundu Mtu ya releza shaho shinda ya meze Nyojo kanziro halisi Ima uku nyojo mjiri ya haina mahala Shayeti wa hufa Nuso ni mahe Wingi wa adhabu wa mfudilizo Umfano wako wa kufuru ya mula wa hao Ziamali za hao zuha mavu la sekula ni pepo wa mvu Harmusi kuwa ijundu Shakwa tushi na wazingara mbano oo harmuzo watuma Uo ndo potefu wenda mno halisi Aka mjawa na huka Allahu Haumuza mingu ne arwi haki Ika mwanzo Hajumtowa ni ya jenazimbe za nyumeni Na izo tanziru hatauha Allahu Na wenzi pia mwajo huduria husulima Allah Bahia mafaifu mwajo ambia waka watakabarifu Ihakika siri katuma humbungani Ehe Aga mjawa hushi na mnisaidi ya namba uongozi Ni adhabu ya Allahu Mwajo hamba enge agmahu hariokoa nichoka limokoani yosa wa mwatu juu raripoto ka hauri subiri karitina hotalia zihabari huzatinjwa shaitani ujuhamba hakika Allahu hamnikani miadi ya haki na ni hamnikani miadi mkhalifuni na chokati kanafutwa ni hujumani ikiti na chokati mpara ni ranunjibu ama mti ni laumu na mlaumu za nafsi za hanyu mti wa humsaidiani na anika mti wa humisaidia minga ni kufuru izo makamu ni shirikinda kablia hakika mazalimu wana adhabu kali ni wa amini wafanya amali njema wanji yao hamo na bustani menao miroo tunuio wabakii wa milele hiki ya hemu la wahao ya malaulio hao aduka ya salamu salama akujaona ehemi Allahu yale na umfano hama kalima mema jamli mema emizi yao ya thibiti zenda kuzahayo zilo binguni woto wawe marunda ya hao haina wakati hei ya hemu la wahao na Allahu ya meo wanada mfano laana wajohe shelea na mfano wakali mabi mbimui ya mizi ya hayo ya he ya hujuhu wa he ardi utona hata msimamo wa kulilia Allahu wathibitisha wa amini hele kaunu thabit harma wa hayati wa duniani na akhira na Allahu wapoteza ya madhalimu na Allahu ya ufanya izu ya mzao akujaona wabadiria nema ya Allahu na ukafiri wahamia ya kaunu ya hao harma nyumba ya wanganifu ejahanna maandi huwa jubisiwa aya makazimai makade wafanya ukala wasona Allahu ili wapoteze wangu harmanze ya hahe amba na mjifurahi shehunu bada zina umiso waha nyumbondo ambia waruna waha angu ikawa wa amini wahimise swala watowe harmizo na waruzukia hasiri hawa dhahiri kabla wejeja usiku wacho fidi ya wala uanzani Allahu de yao mbaze mbingu ni ardhi ya sisama aji ya nguwao mbinguni ya toa marunda harumayo ya kereziki ya hanyu ya feyoze meni zikenyumishi ya hanyu ili mbile hamwe bahari hii amri ya hahe na hafanya ya miro imbunishi heni na hafanya na juwa lomwe zilimunishi heni daima haudu ngao mzungulio wa hazo na hafanya ya masihu ne mitana imbunishi heni na hamnika ni harma haini mamuzi sasho na ngama ndo wazaza nema za Allah kumdeke shina mziwaze hakika manada muyezo alimu mla hasana na ishelea wakati Ibrahim ya hamba ewa mula wahangu jailia umjiunu uke wa amani unenda sehule nime wahangu huabudi ya masanamu ewa mula wahangu hakika masinamu ya poteza wenji harmo wanadamu amenge haini joni dunga bahimu wandami na haini ujoni aswi bila shaka wende mwini kufiria mwurehemu ewe mwela wahangu sifanya makazi bangu ya huzale wahangu harumabonde litona mea karibu nene da holaha hojitukufu ewe mwela wahangu ili wahimise swala amenge jailia harumu wanadamu wakemiyo wanyamirie waruzukie harumu marunda laana wajushukuria ewe mwela wahangu hayati ningojua izo itatazao nizo ribemu wao na kwa himisha tatali ya Allahu harwe ardi wala harmazi mbingu himida zoza Allahu ikawa hamika Ismail na Isihaka wa buhazini hakika ya mwana wahangu demuishi izi wa hize dua ewa mwana wahangu nijaili ya nikimhimi saji wa hesu ala muharma uzale wahangu ewa mwana wahangu na nikubali ya dua ya hangu ewa mwana wahangu ni kufirli ya ndamino wa nizaya nema mu'mini na usiku wa umhimu wa hisha isabu wala uti isabu huka Allahu kaja hafili anizo madhalimu wafanyao nguto wa akhirisha hata usiku wa mambo macho wajura mbiyo na ulepeseza nyiso za hao hahangali ya huwinguni umhanyu wa macho ya hao kuona warejei nemiyo ya hao ndiyo miruvu na hadharisho wanadamu wa usiku ya adhabu hiyo wajilia wadhulumu wa johaba ewe mwana wa haku liakhi zanamu na mkiti yuka karibu ngardo jibu wa mparuwa hahu ibunga ya mitume wa johambilwa akamjaka mwana bakablia hukakamna hufuriliwa na mfanya makazi wa makazi ni hawa wadhulumu za nafsi za hao na zika zibaini hawani juu ya namna na warenda na rimare ya ni mifano minji na wapanga zemakri za hao na zemakri za hao ngezuha Allahu bengwa zemakri za hao zika za ujusa milima kana nimsi hisabu kuka Allahu jo khalifu ya miadiyaha he ya inikemi tumeyaha he bila shaka Allahu hatukuwa hamachina munyizidiwa wasikwe awi jumba didiwa awi miwaji nizabingu tena nazimba pia zijonga usuni ma Allahu imzima mtadi fumbarizi wadara jazaju nango joone mafujari nyosukuo mukarranu wafungwa zibuku hamasidisi zinguo zao wazishuka zalami zinyiso zao ziwagano mbo ili Allah ya nibihena nafsi zo ya tuma bila shaka Allah ya mpesi wa hisabu ya Qur'ani